हमें कैसे पता चला प्रकाश की गति के बारे में? 16वां भाग। अगर मनुष्य इसी तरह तेज और तेज दौड़ता रहा तो क्या वह सबसे पास वाले सितारे तक 3 दिन में पहुंच सकता है? नहीं, यह असंभव है। मनुष्य को सबसे पास वाले सितारे तक पहुंचने में 4.27 साल से कम नहीं लगेंगे। कुछ भी हो जाए, इस सितारे तक पहुंचकर वापस आने में 8.54 साल से कम नहीं लगेंगे, क्योंकि हम प्रकाश की गति से तेज जा ही नहीं सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, रायजल सितारे तक पहुंचने में हमें 815 साल लगेंगे, जाकर वापस आने में 1630 साल। और अगर तुम्हारे वंशज अंत में रायजल पहुंच भी जाए तो उनके पहुंचने की खबर पृथ्वी पर रहने वालों को 815 साल बाद मिलेगी, और उन्हें जवाब 815 साल बाद, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपनी गैलेक्सी के केंद्र तक 25,000 वर्ष से कम में नहीं पहुंच सकते। या एंड्रोमेडा गैलेक्सी 23,00,000 वर्ष से कम में, या सबसे पास वाले क्वेजार तक 1,00,000,000 वर्ष से कम में। आइंस्टीन का सिद्धांत यह भी बताता है कि गति के साथ समय भी मंद हो जाता है। प्रकाश की गति पर समय मंद होते होते एकदम गायब ही हो जाएगा। अगर तुम किसी तरह सबसे पास वाले क्वेजा तक प्रकाश की बीम के साथ जाकर वापस आ जाओ तो ऐसा लगेगा जैसे समय गुजरा ही ना हो, परंतु पृथ्वी पर 2,00,000,000 वर्ष बीत चुके होंगे। हमें सृष्टि की खोज के बारे में अपनी आम सोचा को बदलना होगा। अगर हम सितारों की ओर चलें तो हमें शायद अपने प्रियजनों को अलविदा कहना होगा। अगर हम किसी वजह से प्रकाश की गति के 10वें हिस्से से अधिक गति से ना उठ सकें तो हम अपने जीवन में किसी सितारे तक नहीं पहुंच सकते। गैलीलियो से माइकेलसन तक के वैज्ञानिक जो प्रकाश की गति को नापने का प्रयास कर रहे थे, ये ना जानते थे कि वे एक ऐसी जेल की सलाखों की खोज कर रहे हैं जो हमें हमेशा के लिए सौरमंडल में कैद रखेगा। हमें कैसे पता चला प्रकाश की गति के बारे में? यह किताब समाप्त है।